มนุษย์เราที่อยู่ร่วมกันในสังคมเนื่องจากมีใจไม่เสมอกันมีอินทรีย์ยิ่งหย่อนกว่ากันบางพวกกิเลสเบาบางบางพวกกิเลสหนาบางพวกสุภาพอ่อนโยนบางพวกก้าวร้าวรุนแรงด้วยอำนาจผลักดันของกิเลสอันเร่าร้อนอยู่ภายในจึงมีการกระทบกระทั่งกับผู้อื่นมีการจ้วงจาบเสียดสีกันบ้างทะเลาะกันบ้างผู้ต้องการปฏิบัติธรรมจึงต้องใช้ตีติดขาขันติอดทนต่อคำเสียดสีคำหยาบคายด่าว่าของผู้อื่นเพื่อไม่ต่อความยาวสาวความยืดเรื่องจะได้ระงับไปโดยเร็วไม่เป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านลุกลามเดือดร้อนแก่คนหมู่มากจากปัญญารัตนะหน้า15-16นะคะเป็นทัศนะชีวิตนะคะจากธรรมทัศนะของท่านอาจารย์ภสินอินทสระค่ะก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการในช่วงผ่านความดีและธรรมทัศนะจากท่านอาจารย์ภสินอินทสระซึ่งเราก็ออกอากาศทุกๆเช้าตรู่นะคะวันพุธค่ะ5 นาฬิกาถึง 6 นาฬิกานะคะชื่อ FM 97.5 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นอสมทสามัญประจำบ้านนะคะและกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 98.0 เมกะเฮิรตซ์มีดิฉันจิตรพรหมุนสิบเวทร่วมดำเนินรายการค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังพบกับท่านอาจารย์วสินต์อินทสระได้เลยค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ สวัสดีครับจิตรพรครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับอันนี้เริ่มต้นด้วยปัญญารัตนะนะ ค่ะ ตีติดขาขันติ หนังสือเล่มนี้ดีมากเลยนะคะอาจารย์คะมีทัศนะมุมมองมากมายที่จะทำให้เรานั้นได้รับขุมทรัพย์นะคะอันเป็นขุมทรัพย์ที่เรียกว่าเป็นประโยชน์มหาศาลเพื่อการดำรงชีวิตค่ะ ขุมทรัพย์อันประเสริฐคือปัญญา ขุมทรัพย์อันประเสริฐคือปัญญา ปัญญาและปัญญา ค่ะ จริงถ้าได้ปัญญาแล้วก็ดีกว่าได้อย่างอื่นพระพุทธเจ้านั้นตรัสว่าเสื่อมทรัพย์เสื่อมญาติเสื่อมอะไรอะไรก็เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่การเสื่อมปัญญาเป็นเรื่องยิ่งใหญ่การได้ทรัพย์ได้ญาติได้อะไรอะไรก็เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่การได้ปัญญาเป็นเรื่องยิ่งใหญ ่ ฉะนั้นปัญญาเป็นรัตนะของคนนะน้อย ค่ะปัญญาเป็นรัตนะของคุณ รัตนะของคุณ เป็นขุมทรัพย์อันประเสริฐ ปัญญานรานังรัตนะปัญญาเป็นรัตนะของนรชนรัตนะแปลว่าขุมทรัพย์อันประเสริฐที่ดีงาม และนรชนนะคะ อะไรนะ นรชนค่ะ นรชนนะฮะ ค่ะ นระแปลว่าคน ค่ะ นระแปลว่าคนส่วนมากเราจะแปลว่านรชนไม่ใช่นรชนนะ ค ่ ะ นรชนแปลว่าคนไม่ดีนรชนมาจากภูรชน ค ่ ะ คนไม่ดี แต่ถ้านรชนก็คือ นรชนก็คือคน ที่พัฒนาได้นะคะ คนจะแปลว่าคนนั่นแหละ ค ่ ะ นรชนแปลว่าคนปัญญาณรานังรัตนังปัญญาเป็นรัตนะของคนของคนทั้งหลาย ค่ะและตีติดขาขันติล่ะคะอาจารย์คะ ขาขันตินี่แปลว่าทนต่อคำด่าว่าเสียดสีคำนินทาว่าร้ายทนต่ออารมณ์อารมณ์ย่อยยวนต่างต่างย่อยยวนให้โลภให้โกรธให้หลงให้จิตสายจิตยาอะไรนี่จะมีความอดทนเพรา ะ ว่าจิตขาทันติจิตขาทันติตอนนี้มีเรื่องอะไรอ่ะการที่การบดีมหาวิทยาลัยไหนก็ไม่ทราบ คือ ว่าร่ำรวยมหาศาลแต่เขาจะฟ้องกันอยู่มีข่าวนะ ค่ะ ทำข่าวไม่ทราบว่าเรื่องจริงๆเป็นยังไงบางทีก็อยู่คนที่อยู่ในตำแหน่งสูงๆนี่ถ้าไม่อดทนต่อสิ่งด้วยส่วนมันก็จะรวมตัวเข้าไปที่จะประพฤติผิดธรรมได้ง่ายนะฮะที่ประพฤติผิดธรรมได้ง่ายเพราะงั้นก็ต้องอดทนคนเป็นคนที่อ่อนแอเป็นอันมากอดทนต่ออารมณ์ที่อดทนต่ออารมณ์ที่ทำให้ผิดหวังได้แต่ว่าคนที่เข้มแข็งเท่านั้นจึงจะอดทนต่อความสำเร็จได้หรืออารมณ์ดีอารมณ์ที่สมปรารถนาได้คนที่เข้มแข็งเท่านั้นจึงจะอดทนต่ออารมณ์ที่ทำให้สมปรารถนาได้คนอ่อนแอต้องอดทนต่ออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาได้เพราะว่ามันจำต้องอดทนแต่ว่าคนที่เข้มแข็งเท่านั้นจึงจะอดทนต่ออารมณ์ที่ย่อยวนให้เกิดความปรารถนาหรือว่าให้สิ่งที่น่าปรารถนาเรียกว่าอิทธารมณ์อะไรเนี่ยนะฮะอารมณ์มันก็ที่ติดขาขันจิตซึ่งเป็นตาตายังยิ่งตามที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในโอวาทอธิโมกข์นะฮะขันติปรมังสโปติทิฏฐาขันติสมุทติทิฏฐานี้เป็นตปะอย่างจริงเป็นตปะอย่างอื่นก็ไม่จัดว่าเป็นตปะแต่ว่าอย่างนี้เป็นตปะมันมีอธิวาสนาขันติอดทนต่ออาพาธทุกขเวทนาอาพาธความเจ็บไข้ได้ปวดต่างๆแล้วก็ทีติสันติพอทงสละอีพอเตาสละอีทีติสันติอดทนต่อความลำบากยากลำอดทนต่อความเหน็ดเหนื่อยในการทำงานในการศึกษาในการประกอบอาชีพอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่สองอย่างไม่จัดว่าเป็นตบะแต่ว่าอย่างที่เป็นทีติขานี้จัดว่าเป็นตบะทางการอินแปลว่าเผาบาปตบะแปลว่าเผาบาปคุณธรรมสำหรับเผาบาปทีนี้สำหรับถ้าเป็นบรรพชิตบรรพชิตอันนี้เราก็ไม่ได้มุ่งที่จะสั่งสอนบรรพชิตอะไรนะน้องนะแต่ว่าในเรื่องที่เราจะที่น้องจะหันต่อไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของบรรพชิตยิ่งเป็นบรรพชิตยิ่งต้องมีความอดทนยิ่งต้องมีจิตติดตาขันติเพราะนั้นพระเจ้าจึงประทานโอวาทแก่พระสาวกที่มาประชุมท่าน1,250องค์เป็นจิตติดตาขันติจะได้เป็นผู้ไม่อยู่ด้วยการหลอกลวงไม่เป็นอยู่ด้วยการหลอกลวงอันนี้ถ้าไม่มีความอดทนนะอย่างนี้มันจะเป็นอยู่ด้วยการหลอกลวงเพราะว่าอยากได้ลาภอยากได้ยศอยากได้ผลประโยชน์อยากได้ชื่อเสียงอยากให้คนนับหน้าถือตาอยากให้คนห้อมล้อมอะไรต่างๆมันก็เลยทำให้ไม่อดทนต่อสิ่งเหล่านี้ทับตบะไปขันติสโพธปัสสิโนขันติเป็นตบะของนักทดทั้งหลายขันติสโพธปัสสิโนความอดทนเป็นตบะของนักทดทั้งหลายของผู้บำเพ็ญตบะทั้งหลายลองพูดบ้าง วันนี้ฟังอาจารย์แล้วรู้สึกใจตั้งมั่นเป็นสมาธิดีมากเลยค่ะอาจารย์คะค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราเปิดประเด็นด้วยเรื่องที่เรากำลังสนใจอยู่ก็ได้ค่ะค่ะก็เลยทำให้รู้สึกว่าความอดทนต่อสิ่งต่างๆที่มีมาให้เราทนเนี่ย นี่ยินดีนะคะอาจารย์คะเขาจะทำให้เรานั้นสามารถจะพัฒนาตนเองแล้วก็เพิ่มความแกร่งให้แก่จิตใจของตนเองได้ เขามาให้เราฝึก ใช่ค่ะ เขามาให้เพื่อให้เราได้ฝึกตน ค ่ ะ ให้เราได้ฝึกตนถ้าไม่งั้นเราไม่ได้ฝึกตน ในชีวิตของอาจารย์นี่มีอะไรที่ทนได้ยากที่สุดคะ อะไรนะ ในชีวิตที่ผ่านมานะคะมีอะไรที่ทนได้ยากที่สุดคะ มันก็ทนยากแค่ขนาดนั้นนะครับ ทนยากแค่ขนาดนั้น จริ งๆเราจะต้องใช้ความทนค่อยๆฝึกไปนะฮะ ค่ะแล้วในช่วงนี้นะคะพอสังขารร่วงโรยไปแล้วนี่นะคะสิ่งที่จะต้องทุกทนอยู่ทุกวันนี้ก็คือเรื่องของเวทนาทางกายหรือเปล่าคะอาจารย ์ก็ต้องอดทนต่อให้ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะฮะ ค่ะ เดี๋ยวมันก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็เป็นอย่างนี ้แต่ละวันเหมือนพายุคลื่นในทะเลซึ่งไม่เหมือนกันเลยนะคะ ใช่บางวันก็เป็นอย่างนั้นบางวันก็เป็นอย่างนี ้ค่ะ วันหนึ่งก็แต่ละยามมันก็เปลี่ยนไปยามเช้ายามหนึ่งยามบ่ายยามหนึ่งกลางคืนก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง ค่ะ ใครก็ได้เห็นสัจธรรมได้เห็นสัจธรรมวันนี้เลยคือของจริง มีความรู้สึกว่ายิ่งอายุมากเนี่ยสัจธรรมปรากฏชัดนะคะอาจารย์คะ เคยพูดกับใครต่อใครเสมอรู้สึกกับน้องก็เคยพูด ค ่ ะ บอกว่าขอให้อยู่จนแก่ คือจะได้ความรู้เรื่องความแก ่ ค่ะงั้นก็ไม่ได้ความรู้เรื่องความแก่ตายก็ฟังอยู ่ ก็ให้ตายก็อยู่จนแก่ ค ่ ะ นะตายนะอยู่จนแก่จะได้รู้จักความแก่โดยตรงเพราะเป็นความรู้โดยตรงไม่ใช่ความรู้โดยอ้ อม ความรู้โดยตรง เราได้ถึงแก่นชีวิตก็ตอนแก่นี่ละค่ะ เรื่องที่อาจารย์พูดกับน้องเมื่อกี้นี้เรื่องผู้ขั้นแข็งอดทนต่อความสมหวังอะไรนะฮ ะ ผู้อ่อนแอพออดทนต่อความผิดหวังได้อันนี้จำมาจากสุภาษิตที่กล่าวไว้ในหนังสือ Concentration and Meditation ของคริสมาทัมฟรีคริสมาทัมฟรีก็เป็นนักเขียนเรื่องทางพุทธศาสนาท่านหนึ่งนะฮ ะ ท่านบอกว่า It is said that many a weakling can put up with failure but only a strong man can withแต่งกับสิทธิ์เพื่อว่าคนอ่อนแอพอจะอดทนต่อความล้มเหลวได้แต่คนเข้มแข็งเท่านั้นถึงจะอดทนต่อความสำเร็จได ้คนอ่อนแอเท่านั้นค่ะ พอจะอดทนต่อความล้มเหลวได ้แต่คนเข้มแข็งเท่านั้น ที่จะอดทนต่อความสำเร็จ ได้ เพราะความสำเร็จมันเป็นของหวานเป็นของยั่วยวน ค่ะ หรือว่าลาภยศนี่มันเป็นเหมือนน้ำผึ้งหวานยั่วยวน จริง ขณะดื่มแล้วไม่อยากเลิก น้องก็นึกถึงคำพูดของอาจารย์ทุกครั้งเลยนะคะว่าเวลาที่เราสุขสบายนี่นะคะเรากำลังอยู่ปลายเข็มค ่ ะ แล้วอย่างตำแหน่งสูงใหญ่ๆในบ้านเมืองเนี่ยคนนั่งแล้วก็ไม่อยากลุกใช่ไหม ค่ะ เพราะมันอดทนต่อไอ้กับเด็กลำบากอดทนต่อความสำเร็จตามระยะมันถึงไม่ค่อยมีคนอยากลุกขึ้น ค ่ ะ นี่นะฮะอำนาจเรียกว่า power corrupt อำนาจทำให้คนเสีย absolute power corrupt absolutelyอำนาจเด็ดขาดทำให้คนเสียได้มากที่สุด อ ันนี้สุภาษิตของลอร์ดแอคตันชาวอังกฤษ ค ่ ะ และรัฐศาสตร์ชาวอังกฤษก็พอนึกขึ้นได้ก็เลยคุยกับน้อง อาจารย์เป็นผู้ที่อ่านหนังสือมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนักปราชญ์ชาติใดค่ะอาจารย์ก็ผ่านตาแล้วทำให้เหนื่อยความจำของอาจารย์นั้นเป็นขุมคลังนะคะให้กับลูกหลานที่ติดตามมาชื่นชม สิ่งต่างๆที่อาจารย์ได้สะสมมา ก็ไปทำค่อยไป ค ่ ะ ไปทำค่อยไปด้วยความอดทน ค่ะใจน้องก็เลยมีความสุขว่าอยากจะให้เยาวชนนะคะแล้วก็ค่านิยมประการหนึ่งของคนในชาติเราก็คือการรักการอ่าน อันนี้ทราบจากสถิติครับนะท่านผู้รู้ทั้งหลายบอกว่าคนไทยเรายังนิยมการอ่านน้อยมาก ค่ะ น้อยเหลือเกิน นิยมการอ่านน้อยเหลือเกินซึ่งเวลานี้มีโทรทัศน์มีอะไรก็ขึ้นมาด้วยก็มักจะดูโทรทัศน์กันมากกว่า ค่ะ ที่สารที่จริงแหล่งความรู้จริงๆของคนเราเป็นหนังสือนะ ค ่ ะ หนังสือแหล่งความรู้ สมัยที่ยังเป็นเด็กอยู่นะคะเราจะเห็นความต่างระดับความสามารถของเพื่อนฝูงที่เรียนหนังสือร่วมกันในห้องได้เลยก็คือช่วงที่ปิดเทอม3เดือนนี่นะคะใครบริหารเวลาได้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเช่นเอาตำรับตำราของเทอมถัดไปมาอ่านก่อนหรือว่าเปิดหูเปิดตาเปิดโลกทัศน์ด้วยการอ่านหนังสือดีๆที่มีสาระพอเปิดเทอมมาใหม่ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นความต่างนั้นเลยว่าวิธีคิดนะคะของแต่ละคนนั้นนะคะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แตกต่างกันไปก็ตรงที่ว่าใครอ่านมากใครเรียนรู้มากมีแห่งประโยชน์มากคนนั้นก็จะมีคุณค่าที่น่าสนใจมากกว่าคนที่ใช้เวลาเลื่อนเปื้อนไปเรื่อยๆในแต่ละวันอยู่กับบันเทิงรงรมซึ่งก็จะไม่ได้อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาในเนื้อของชีวิตและก็เนื้อสมองเลย อ่านมากทำให้กว้างขวาง ค่ะ คิดมากคิดในวันหนึ่งตั้งคิดไหมคิดมากทำให้ลึกซึ้งแล้วก็ถ้าเขียนมากก็ทำให้แน่นยำ เขียนมากทำให้แน่นยำ เขียนมากทำให้แน่นยำ อ่ านมากทำให้กว้างขวางคิดมากคือใจจองนะฮะใจจองไม่ได้คิดมากแบบว่าลิ้น ไม่ใช่ฟุ้งซ่าน ใจ ใ จจองมาก ใจตรอง ทำให้ลึกซึ้ง ค่ะไตรแล้วก็ตรองด้วยนะคะค่ะ น้องก็ได้เวลาเรื่องในธรรมบท ก่อนที่จะถึงธรรมบทจะขออีก10นาทีในช่วงนี้นะคะอาจารย์คะดึงประเด็นธรรมะและทัศนะชีวิตจากปัญญารัตนะอีกสักข้อนึงนะคะ คร ับอยู่ที่หน้า25ซึ่งน่าสนใจมากตรงนี้ก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับจิตบริสุทธิ์นะคะอาจารย์เขียนกล่าวเอาไว้ว่าบุคคลจะมีกำเนิดดีสักเท่าไหร่ก็ตามถ้ายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ย่อมต้องประสบทุกข์มากบ้างน้อยบ้างตามฐานะของตนของตนแม้สุขที่ได้ก็ไม่ยั่งยืนและยังเจืออยู่ด้วยทุกข์ที่เป็นส่วนมากทั้งนี้เพราะว่ายังมีกิเลสอยู่จิตยังไม่บริสุทธิ์เหมือนน้ำไม่บริสุทธิ์กินเข้าไปพอระงับความกระหายได้ก็จริงแต่ก็มีโทษแก่ร่างกายเจือปนอยู่ด้วยต้องคอยระวังคอยแก้ไขกันอยู่ตลอดเวลาน่าเบื่อหน่ายไม่มีที่สิ้นสุดมองในแง่นี้แล้วการทำจิตให้บริสุทธิ์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับท่านผู้ต้องการพ้นทุกข์โดยเด็ดขาดต้องการได้รับความสุขอันสมบูรณ์และไม่เจือด้วยทุกข์คำกล่าวนี้ก็ดีนะคะอาจารย์คะได้ถ้อยคำที่ชัดเจนแล้วก็สะกิดความจริงภายในใจเหมือนกับว่าเตือนย้ำให้เรารู้ว่าเราเกิดมาเรามีหน้าที่อะไรอะคะ เกิดมามีหน้าที่ที่จะทำทุกข์ให้สิ้นไป ค่ะ แล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือบั้นปลายของชีวิตแล้วเหมือนกับว่าต้นทุนทุกอย่างที่ธรรมชาติเขาให้มาเขาก็เอาคืนหมดเลยเขาไม่เหลืออะไรไว้ให้เรายึดติดเพียงแต่ว่าเรายังมีภาวะของต้นทุนที่เราสะสมกันไว้เองบันทึกอยู่ในจิตที่จะเป็นพาหะต่อไปทำให้เรานั้นเปิดบัญชีใหม่ในภพชาติข้างหน้าที่กำลังติดตามเข้ามาในทุกขณะที่เราดับลงไปใช่ไหมคะ จะทำทุกข์ให้สิ้นไปได้ก็ต้องทำจิตให้บริสุทธิ ์ค ่ะงั้นความทุกข์มันก็ติดตามไปเรื่อยๆ ค่ะความทุกข์ที่ติดตามเราไปเรื่อยๆนี่นะคะอาจารย์คะในเรื่องของหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดนี่นะคะ มันจะส่งผลเป็นวิบากไม่ว่าสุขหรือทุกข์ยังไงก็ต้องได้รับเสมอกันหมดเป็นเช่นนั้นใช่ไหมคะ คือถ้ายังไม่จิตยังไม่บริสุทธิ์ยังเดินไว้แต่เกิดยังอยู่ในสังสารวัฏมันก็ความทุกข์ก็ติดตามไปตามอำนาจของกรรมนะฮะกรรมก็ติดตามไปตลอดเวลาที่ยังต้องเชื่ออยู่ในสังสารวัฏ บางท่านจะอาจจะเข้าใจว่ากรรมนี้เป็นเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความไม่ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีทั้งสองส่วน ทั้งสองอย่าง ค่ะ ดีทั้งชั่วก็เป็น กรรมดีทั้งชั่วก็เป็นกรรมคำว่ากรรมนี้เป็นสิ่งชื ่อกรรมกลาง ค่ะและถ้าหากเราจะเริ่มศึกษาพุทธศาสนานี้นะคะเราควรจะเริ่มต้นที่ตรงนี้ก่อนหรือเปล่าคะอาจารย์คะ เริ่มที่ไหนก็ได้ ค่ะ จะเป็นแต่เพียงว่าที่สำคัญก็คือว่าให้มีสัมมาทิฏฐิก่อน ให้มีสมาธิที่ก่อน สมาธิให้มีความเห็นที่ถูกตรง ค่ะ แล้วก็จะเริ่มตรงไหนมันก่อนดีที่สุด ค่ะเหมือนกับเวลาที่เราได้รับโอกาสไปรับประทานอาหารบุฟเฟ่ไม่จำเป็นจะต้องเริ่มต้นที่ของคาวก่อนถ้าหากเราชอบของหวานก็ขอเชิญได้เลยนะคะ ค ่ะก็ตามจริตอัธยาศัยคราวนี้ในการที่บุคคลทั้งหลายเนี่ยจะเล็งเห็นประโยชน์อันสูงสุดแล้วก็บริหารชีวิตของตนกับเวลาที่ได้รับมาในแต่ละคนเนี่ยอย่างไรนั้นก็อยู่ที่ว่าเราต้องมีปัญญาดังนั้นที่อาจารย์กล่าวว่าสมาธิถูกเนี่ยจะต้องเริ่มต้นที่จุดนี้ใช่ไหมคะ ต้อง มีสมาธิถูกก่อนและนี่ก็คือเหตุผลค่ะว่าทำไมเราจึงนำหนังสือทางความดีนะคะมาอ่านเป็นประจำทุกวันพุธแล้วก็ได้รับโอกาสในการที่จะเผยแพร่ออกอากาศพร้อมกัน2คลื่นด้วยกันชื่ออสมทร FM 91.5 MHz และกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 98.0 MHz นะคะสำหรับท่านที่สนใจหนังสือทางความดีนะคะเราก็ได้นำมาเสนอกันเป็นตอนๆหนังสือชุดนี้มีประกอบกันทั้งหมด5เล่มด้วยกันแต่ว่าเป็น4ตอนใช่ไหมคะ มี5เล่มครับ ค่ะ5เล่มนะคะ ตอนมีตอนที่4ต้องมีตอน1ตอน2 ตอน1ตอน2ดังนั้นจึงรวมกันเป็น5เล่ม ค ่ะมีหลายท่านก็สอบถามมาซึ่งส่วนใหญ่ดิฉันก็จะแนะนำว่าให้ไปติดต่อที่มหามกุฏได้เลยเพราะว่าสะดวกดีนะคะอยู่ตรงข้ามกับวัดบวรค่ะแล้วก็ได้ข่าวมาว่าเร็วนี้นะคะสำหรับการพิมพ์ชุดใหม่ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคิดว่าน่าจะประมาณไม่เกินอีกเดือน2เดือนก็คงจะได้เห็นชมหน้ารูปเล่มแบบใหม่ใช่ไหมคะอาจารย์คะ บอกว่าประมาณเดือนกันยายน กันยายนนะคะ ค่ะ ค่ะถ้าหากว่าทุกบ้านนะคะได้มีโอกาสมีหนังสือทางความดีเอาไว้ก็จะช่วยแก้ปัญหาหลายอย่างได้นะคะเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยดูแล้วจะเกิดมาก็จะต้องเจอปัญหาให้ทดสอบจิตเป็นทั้งนั้นนะคะแนวทางในการปฏิบัติตนของผู้ที่มีชีวิตอยู่จริงตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั้นนะคะโดยมีพระพุทธองค์เป็นผู้ที่ชี้นำแนวทางต่างๆก็ได้เป็นทึกเอาไว้แล้วท่านอาจารย์วสินทร์สละก็ได้ถอดความออกมานะคะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแล้วก็อ่านเปรียบเลยกันได้เห็นภาพชัดทีเดียวค่ะก็ถ้าหากท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่อได้ที่มหามกุฏนะคะแล้วก็ติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำที่สองคลื่นวิทยุแห่งนี้นะคะทุกๆวันพุธเช้าตรู่ตั้งแต่ 5:00 นถึง 6:00 นนอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะติดตามอ่านได้ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนะคะวันพุธที่3 4และ5ของเดือนในคอลัมน์ทางความดีนะคะซึ่งท่านอาจารย์ก็อนุญาตให้ทางทีมงานนี่ละค่ะนำมาเผยแพร่แล้วก็ตัดต่อนำเสนอออกมาเป็นตอนๆนะคะเราก็อยากจะให้ทุกท่านมีแนวทางที่จะดำเนินไปโดยที่ไม่หลงเพราะหลงทาง1องศาแต่1วันก็เสียเวลาไปแล้วนะคะ365วันก็คนละทิศละค่ะกลับหัวกลับหางหาทางกลับบ้านไม่เจอค่ะเราจะพักฟังสิ่งที่สนใจจากทางสถานีแล้วก็ทางรายการสักครู่นะคะแล้วช่วงต่อไปก็จะเป็นแผนความดีในเรื่องผู้บริโภคผู้ชนะด้วยปลายยาขาค่ะ